dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. PZL Świdnik wyprodukuje 4 nowoczesne śmigłowce dla polskiej armii. W Poznaniu konwencje wyborcze PiS i Koalicji Europejskiej. Francję czeka fala kolejnych protestów żółtych kamizelek. 4 najnowszej generacji śmigłowce AW101 wejdą do służby w polskiej marynarce wojennej do 2022 roku. Umowę finalizującą kontrakt z włoskim koncernem Leonardo, do którego należy PZL Świdnik, podpisał w fabrycznym hangarze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Świdnicka spółka, która wytwarza elementy do tych maszyn, odpowiada za realizację całości kontraktu. Premier Mateusz Morawiecki, dziękując tym, którzy najbardziej przyczynili się do otwarcia przed Świdnikiem nowych perspektyw, jedną osobę wyróżnił szczególnie. To pani poseł Elżbieta Kruk, z którą często rozmawiałem o konieczności wykorzystania mocy produkcyjnych tutaj słynnych naszych zakładów w Świdniku. Premier nawiązał też do oczekiwań załogi dotyczących zlecenia na modernizację Głuszców, czyli wojskowej wersji Sokołów. Sokoły, mam nadzieję, że będą dalej produkowane, że będą też modernizowane, że będą miały swoje drugie czy trzecie życie. Rozmawiam o tym z ministrem obrony narodowej i jesteśmy na dobrej drodze, żeby umacniać zakłady w Świdniku. Najbliższe 5-10 lat rysują się coraz lepiej, jeśli chodzi o produkcję śmigłowców w Polsce. Wartość umowy na dostawę AW101 to 1 650 000 000 zł. Negocjacje w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zakończą się zapewne do końca tego roku, tak twierdzi amerykański ambasador w Polsce Georgette Mosbacher. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador powiedziała, że Stanom Zjednoczonym zależy na wzmocnieniu sojuszu wojskowego z Polską, biorąc pod uwagę znaczenie regionu i NATO jako całości. Na pewno powiedziałbym, że do końca tego roku będziemy mieli porozumienie w tej sprawie. Tutaj chodzi o długoterminowe zaangażowanie w Polsce, o inwestycje w infrastrukturę, w szkolenia, w gotowość operacyjną. Jesteśmy tutaj na długi czas. Ambasador Mosbacher podkreśliła jednocześnie, że chodzi o to, co nazwa trwałą obecnością wojsk amerykańskich na terytorium Polski. W Poznaniu gorąca polityczna sobota. W południe rozpocznie się tam konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Odbędzie się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Obecni będą m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i kandydaci z listy PiS do Parlamentu Europejskiego. Także w Poznaniu konwencja regionalna Koalicji Europejskiej. Wezmą w niej udział liderzy partii tworzących koalicję PO, PSL, Nowoczesna, SLD i Zielonych. Podczas konwencji zostaną zaprezentowani kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będzie też mowa o programie, z jakim koalicja idzie do wyborów. Francję czeka fala kolejnych protestów żółtych kamizelek. To już 24. sobota manifestacji niezadowolonych z istniejącego we Francji porządku socjalnego i finansowego. Wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona, który zapowiedział szereg ulg, w tym głównie podatkowych, większą troskę o szkolnictwo i służbę zdrowia, przede wszystkim w rejonach wiejskich, nie satysfakcjonuje protestujących od 5 miesięcy żółtych kamizelek. To jest dobre, zapowiedź zmniejszenia podatku VAT na podstawowe, niezbędne produkty, ale to nie zmienia faktu, że siła nabywcza pieniądza jest niewystarczająca, bo czekają nas podwyżki opłat za prąd i za gaz. I to już w czerwcu. Tym razem główne miejsce protestu to Paryż, Lyon i Bordeaux, a przede wszystkim Strasburg. Żółte kamizelki zaapelowały, aby tam zorganizować manifestację o charakterze międzynarodowym w związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi. Jak do tej pory, to z innych państw przyjeżdżali do Francji, by brać udział w protestach i organizować przy ich okazji rozruby chuligani z Belgii i z Niemiec, z lewackiego ruchu Black Blocs. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Nie tak występy Krakowi w grupie mistrzowskiej wyobrażali sobie jej kibice. Jak do tej pory Pasy przegrały wszystko, co było do przegrania. 3 mecze, 0 punktów i spadek z 4. na 6. miejsce. Wczoraj 3-1 pokonał ich Piast, a tak skomentował to, co działo się w Gliwicach, Michał Probierz. No to co, przez 7 miesięcy odrabialiśmy i walczyliśmy o to, żeby dostać się do tej górnej ósemki, to w 7 dni teraz straciliśmy wszystko i te 3 porażki spowodowały to, że każda teraz sytuacja gdzieś, ci zawodnicy mają bardzo dużo niepewności. To po prostu na zmęczeniu, które jest w tych meczach, pokazuje, że brakuje nam tak zwanej jakości, jeżeli chodzi o pewne elementy właśnie, żeby spokoju wprowadzić, i tu dzisiaj Piast pokazał, wypunktował nas jak bokser. A wspomniany Piast jest trzeci, ma już 62 punkty, tylko jeden straty do liderujących Legii i Lechii. Czwarta jest Jagiellonia, a piąte Zagłębie. Wczoraj w meczu obu ekip lepsi byli Miedziowi, wygrali 2-0. Jakub Tosik był zadowolony ze zdobycia 3 punktów, pierwszych po podziale na grupy. Wygraliśmy mecz, to był naszym celem, teraz mamy 2 wyjazdowe. Pierwsze 3 miejsca są praktycznie rozdzielone. Większość drużyn z tej ósemki gra o 4. posadę, bo praktycznie wszędzie są punktowe jakieś małe różnice i wiadomo, że dzisiejsze zwycięstwo nas przybliżyło do Jagiellonii na 1 punkt. No i otwiera szansę na to 4. miejsce. A skoro o szansach mówimy, to coraz mniejsze na mistrzostwo mają siatkarki Grota Budowlanych. Wczoraj rozegrano drugie finałowe derby Łodzi i znów górą, znów po tiebreaku był ŁKS, środkowa grota Gabriela Polańska. Niestety są bliżej tego złota niż my, ale rywalizacja toczy się do 3 wygranych. ŁKS ma na razie 2 mecze na swoim koncie. My generalnie zrobimy wszystko, żeby jednak jeszcze powalczyć. Szkoda, że znowu ŁKS się cieszy i może fetować. Mam nadzieję, że w poniedziałek my pokażemy się z o wiele lepszej strony. Wczoraj siatkarki grały też o 3. miejsce. Chemik Police wygrał 3-2 z Dewelopresem Rzeszów i wyrównał stan rywalizacji na po 1. Tak samo w koszykówce pań. W walce o brąz też mamy remis 1-1. W pierwszym meczu górą była Arka Gdynia, ale wczoraj we Wrocławiu to Ślęza wygrała. Było 74-57. Gwardia Opole, drugim półfinalistą Superligi Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj Opolanie znów pokonali Azoty Puławy, tym razem 28-25 i dołączyli do Vive Kielce w najlepszej czwórce kraju. Świetne zawody rozegrał bramkarz Adam Malcher. Cieszymy się, no jesteśmy drugi raz w półfinale i mam nadzieję, że uda się ten upragniony medal zdobyć w tym roku. Cały zespół super zagrał, cieszymy się bardzo. Te mecze nas dużo sił kosztowały, to było widać. Trochę kontuzji też było tutaj, chyba mikrourazy, ale wszyscy się doleczyli do tego meczu i pokazali siebie najlepsze wydanie. Na koniec jeszcze motorsport i spory pech Kajetana Kajetanowicza w rajdzie Argentyny. Polak bardzo dobrze radził sobie w piątek, ale jeden ze skoków na wymagającej trasie zakończył się uszkodzeniem zawieszenia jego Volkswagena Polo. Przez to Kajto musiał wycofać się z wyścigu i jeszcze nie wiemy, czy dzisiaj na trasę wróci. Dziś zakończenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na wschodzie po południu także burze. 16 stopni w Szczecinie, 17 w Łodzi, 22 w Warszawie i 26 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj. Poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Expert. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa podwawelska. Jedyne 99 groszy za 100 gramów. I pyszny ketchup Kotlin tylko 5,49 za dużą butelkę. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w mini lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Trzech mistrzów. Black, red, white. Weź jeszcze trochę w dół. Niżej już się nie da. Tysiące mebli do 30% taniej w 20 ratach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Black, red, white. Robimy dom. Kauflandzie jedzenie to sama przyjemność. Czyli chipsy Lay's wybrane rodzaje za jedyne 3,99 i Pepsi Mirinda i 7-Up dwie dwulitrowe butelki tylko 4,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Należy do osób, z którymi opatrzność ma dużo pracy. Ten ktoś w zestawieniu amerykańskiego tygodnika Time został określony mianem jednej z gwiazd, która oświetli Polsce drogę na kolejne tysiąclecie. Biegle mówi w 5 językach, śpiewa w 12 i nosi w sercu słowa swojej profesor, która mówiła: dziecko, dobry głos jest jak dobra kiełbasa. Im cieniej kroisz, tym na dłużej starczy. Nasz dzisiejszy gość kroi po mistrzowsku, ale także potrafi docenić inne głosy. Jeden z nich dla świata opery mało oczywisty, zgodnie z życzeniem naszego dzisiejszego gościa, zabrzmi już za chwilę. Fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, hold me, I want you, I will fly. I will fly, I will fly, I will fly. Rysy, I Will Fly, Justyna Święs, a w studiu śpiewaczka, mezzosopranistka Małgorzata Walewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Rysy, słowo się rzekło. Jest jakaś rysa na tej kosmicznej energii, którą ludzie zwą Walewska? Oj, to nie mnie analizować. Na pewno by się znalazła. Ja myślę, że życie by było nudne, jakby nie miało jakiś rys. Pełnia człowieczeństwa polega na tym, żeby były i rysy, i powierzchnie wypolerowane. Bo wiesz, Małgosiu, bo ty jesteś postrzegana jako osoba, która ma niespożyte pokłady energii jakiejś kosmicznej. Jest uśmiechnięta, jest człowiekiem pasji, ma fiołki w oczach, a wiemy, że w życiu równowaga jest bardzo istotna. I na pewno za tą stroną słońca jasną kryje się coś jeszcze, czego nie pokazujesz światu. Dla mnie szklanka jest zawsze do połowy pełna i w każdej sytuacji staram się dostrzegać dobre strony. I nawet w każdym człowieku, jeżeli popełnia jakieś błędy, to nigdy od razu nie wiążę tego ze złą wolą. Trzeba naprawdę mi udowodnić, że to jest zła wola, żebym w to uwierzyła. I często ludzie mnie ostrzegają: pamiętaj, urzędnik bankowy nie jest twoim przyjacielem. No ale no, człowiek ma charakter, jaki ma. Ja oczywiście staram się walczyć ze swoją ufnością, ale jestem osobą strasznie naiwną. Można mnie we wszystko wkręcić. Także jeżeli chodzi o prima aprilis, to jestem chyba najczęściej nabierana. No tak, ale wiesz, w tym świecie show biznesu czy wielkich, prestiżowych, scenoberowych świata, to nie wydaje mi się, żeby można było spotkać zbyt wiele osób, które kibicują konkurentom. Pamiętam taką sytuację, kiedy mierzyłaś się na scenie z panią, która właśnie bardzo ci zazdrościła. To w ogóle była jakaś taka absurdalna sytuacja, bo to była sopranistka i w ogóle to żadna konkurencja, no bo ja jestem zupełnie innym głosem. Ponieważ ona śpiewała Aida, ja śpiewałam Amneris, to musiała przede mną klęczeć i błagać mnie o przebaczenia. Ja śpiewałam, że jej los leży w moich rękach i tylko ode mnie zależy, co się z nią stanie. No dawało mi to niejaką satysfakcję, przyznam. Co o tobie mówi twój głos? Jestem dobrym człowiekiem. Lubię się. Aha. Lubię siebie. I ja myślę, że taka samoakceptacja jest potrzebna po to, żeby też lubić innych. Bo trzeba zacząć od siebie. W jaki sposób głosem wyrażasz to, że jesteś dobrym człowiekiem? Teraz wyraziłam głosem, bo powiedziałam, że siebie lubię. A barwa, a głosem? Tembr? No co? Nie, no to jest kwestia pewnego daru. Każdy głos dostaje z dobrodziejstwem i mentarza. Ty też masz bardzo ciepły głos i bardzo miły. No ale wolumen jest kompletnie inny niż twój. No ale to by trzeba było nad tym popracować, żeby wiedzieć. Prawda. Mnie się bardzo podoba twój głos i on jest, ma taką altową barwę. No, zacznę śpiewać od jutra. No to do tego trzeba jeszcze płuc trochę. No, podparcia przepony, prawda? Tak. No i to jest ciężka praca. No ale z Walewską jest tak, że kiedy przychodzi do restauracji, to ludzie przy sąsiednich stolikach przestają rozmawiać, kiedy się odezwie. Tak słyszałam. No staram dzień się dobry. Mówić cicho. No, to, no dzień dobry. To zawsze wychodzi. Bo kulturalnym człowiekiem jestem, wchodzę, mówię dzień dobry. Tak. Nie, no to żarty na bok. No głos to jest kwestia pracy. No, dostajemy głos. Oczywiście można lekko zmodyfikować swoją barwę, ale tak naprawdę praca nad głosem polega na tym, żeby odkryć, co jest naszą siłą i to podbić i nad tym pracować. Bo głos ma każdy, prawda? A co jest twoją siłą? Moją siłą jest barwa, faktycznie. No mam dosyć ciemną barwę i dzięki temu też mam pewną skalę, która mi pozwala śpiewać bardzo szeroki repertuar. Jak byłam młodsza, śpiewałam więcej ról takich wysokich jak Eboli w Don Carlosie, jak Carmen. Carmen należy do tak zwanego Zwischenfachu, czyli to jest rola, którą mogą śpiewać i mezzosoprany, i soprany. To dobrze, ale ty także bierzesz się za baryton. Jakkolwiek to brzmi. Nie, no to, faktycznie z Jakubem Ciupińskim nagraliśmy takie pieśni, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, gdzie faktycznie wykorzystuje swój bardzo niski tembr głosu. Teraz niedawno pojawiła się na rynku płyta z muzyką Wojciecha Kilara, Missa Propace, gdzie też właśnie pan Wojciech napisał, no dla wszystkich głosów napisał trudno. I właśnie dla głosu altowego napisał bardzo nisko, właściwie cała aria jest na piersiowych dźwiękach. Potem mamy kwartet a cappella. Możesz wydać kilka takich piersiowych dźwięków? Kyrie, Kyrie eleison. Wiesz, mnie bardzo ujęła taka historia, kiedy miałaś wcielić się w rolę uwodzicielki i powiedziałaś, że musisz schudnąć, ale nie dla samego chudnięcia, dla, nie wiem, talii czy sukni, tylko po to chudniesz, abyś sama uwierzyła, że jesteś uwodzicielska. Tak. No tak, to tak się dzieje z Carmen. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę zespół solistów, który mi towarzyszy, bo jeżeli ci soliści są mniej więcej w moim wieku, no to ja się jakby czuję u siebie, ale na ogół ci soliści są dużo młodsi ode mnie, więc po to, żeby oszukać widza, że ja też jestem młodsza, to chociaż staram się być szczuplejsza, no bo wtedy pamiętajmy, że do pierwszego rzędu w operze jeszcze jest daleki dystans. Dzieli nas kanał orkiestry. Wygładzamy się. Więc biorąc pod uwagę, że może nie wszyscy mają ostry wzrok, jesteśmy w stanie trochę oszukać. I ta mowa ciała potrafi oszukać bardzo mocno, no bo wszyscy mają mocne makijaże, które młodych postarzają, a starym już nic nie zaszkodzi. Są przecież bujne włosy, peruki, więc jest dużo takich elementów, które pomagają nam uwierzyć w tę postać. Natomiast no jak się jest ktoś gruby, no to chudego z niego nie zrobią. Z chudego grubego łatwiej, tak, prawda? Zdecydowanie. Więc to jest dla mnie taki moment, kiedy no, biorę się za siebie. Poza tym też jest kwestia kondycji fizycznej. I ja naprawdę tam muszę się ciężko napracować na tej scenie, jak muszę udawać, że jestem dwa razy młodsza niż jestem. Ale duszy się nie oszuka. Ile lat dzisiaj ma twoja dusza? A to niewiele. Znaczy, to jest taki paradoks, bo z jednej strony spotykam się z ludźmi, którzy właśnie znają się na tych duszach, to mówią, że mam starą duszę. Bo stara dusza to jest taka dusza, która dużo przeszła, ma duży bagaż doświadczeń, w związku z czym ma z czego czerpać i się nie rzuca, że tak powiem. Ma dystans. Tak, kolokwialnie, tak. I ja myślę, że ja ten dystans mam przy całym optymizmie, ale ja myślę, że ten mój optymizm jest rodzinny, bo moja mama też jest taka. Moja ukochana ciocia Ania też jest taka. I no po prostu tak mamy. A ile jesteś w stanie schudnąć po zaśpiewaniu potężnej partii? No to tak na ogół ze 2,5 kilo schodzi. Jednorazowo? Tak, podczas po dwóch godzinach na przykład? Tak, tak, no 2,5-3 to jest takie minimum. Ale to, no to jest oczywiście głównie woda i stres. Niestety ten niedomiar się szybko nadrabia w momencie, kiedy się przedstawienie kończy i są na przykład wystawne kolacje. No i człowiek po takim przedstawieniu jest naprawdę bardzo wygłodzony i wycieńczony, zwłaszcza, że przed przedstawieniem też nie można się najeść, bo tak. No to jest jak zawody sportowe. Nie można z pełnym żołądkiem podejść do takiego wysiłku, zwłaszcza jeżeli bardzo pracujemy przeponą. W związku z tym cały czas te okolice żołądkowe są napinane przez tą pracę mięśni. No trzeba tylko zjeść o tyle, żeby w brzuchu nie burczało na wysublimowanym piano, bo wtedy jest dziwnie, jak ci brzuchomówca zagłusza. No tak, ale jak schodzisz ze sceny, to rzeczywiście jak odkurzacz? No, z konia z kopytami bym zjadła. No i przede wszystkim piję bardzo dużo, jak zejdę ze sceny. To jest po prostu 2-litrową butelkę wody mogę wypić duszkiem. No dobrze, a jak już zjesz, napijesz się, to wtedy co się z tobą dzieje? To wtedy nie mogę spać. A to paradoks. A zmęczona jesteś potężnie. No tak, ale to jest tak też, że te emocje, które nas nakręcają na scenie, no to się nie wyłącza tak jak guzikiem światła. Tak. Więc potrzeba czas, żeby organizm uspokoić. I właśnie ten czas to jest ta kolacja, to są te rozmowy z przyjaciółmi. Ale przychodzi taki moment, kiedy właśnie ten organizm się wycisza i ja wtedy natychmiast mogę iść spać. Wtedy jest tak jakby wyłączyć światło. A jak radzisz sobie ze stresem? Bo kiedy wychodzisz na tę scenę, po tylu latach nadal go masz? To już nie jest taki paniczny strach, żebym uciekła, bo coś mi się nie uda. A był taki? Oczywiście. Uciekłaś kiedyś? Nie, bo mam duże poczucie odpowiedzialności, ale tak pamiętam, jak byłam młoda i siedziałam w garderobie przed występem, to tak sobie tłumaczyłam, że przecież niczyje życie ode mnie nie zależy. Nie jestem chirurgiem, który robi operację na otwartym sercu, tylko jestem śpiewaczką, wychodzę, śpiewam i wracam. No to nie jest tak do końca, dlatego że no moje życie ode mnie zależy. I jednak to poczucie takiej większej pewności siebie daje technika. Jeżeli mój organizm działa poprawnie, to ja wiem, co zrobić, żeby się udało. A pamiętasz Carmen w Krakowie, kiedy wyszłaś na scenę i nic się nie liczyło, tylko to, żeby przetrwać? No tak. No tak, to są takie sytuacje, których nikomu nie życzę. Ja zawsze miałam taką teorię, że śpiewam, bo żyję. No i ta teoria się w tym momencie potwierdziła. Ale tragiczny epizod w życiu był efektem boreliozy. Bardzo państwa przestrzegam, pryskajcie się tymi repelentami i to należy nie żałować na to pieniędzy, bo to zawsze trochę zabezpiecza, a kleszcze są coraz bardziej niebezpieczne, dlatego że nie mamy już takich srogich zim, minus 20 stopni, które wymrażały wszystkie te niebezpieczne stworzenia i te kleszcze się po prostu mnożą, więc ostrzegam państwa i chrońcie dzieci. Ale Małgosiu, powiedzmy, że to była arytmia serca, był obrzęk płuc i potem straciłaś świadomość. I był ojom i była cała przygoda z ratowaniem życia. To tak, nie była... no dwie niepotrzebne ablacje serca. Tak. A pamiętasz taką sytuację, kiedy odwrotnie siedziałaś na fotelu publiczności w ogrodniczkach w Grochy, w piątym miesiącu ciąży, machając sobie pewnie nogą, tak. Jak to ty... I w pewnym momencie okazało się, że... Że powinnam być na scenie i śpiewać właśnie tak przesłuchanie, które się zaczęło. To faktycznie było takie jazda po bandzie, bo jako laureatka konkursu międzynarodowego, który wygrałam, Alfredo Krausa, byłam zwolniona z pierwszego etapu. W związku z tym zaśpiewałam drugi etap, no i dowiedziałam się, zostały wywieszone wyniki, że nie przeszłam do następnego etapu, więc w tych ogrodniczkach w Grochy przyszłam oglądać, jak śpiewają koledzy. No i prowadzący Ryszard Rębiszewski zresztą prowadził ten koncert. Zobaczył mnie na widowni, takie oczy mu się zrobiły okrągłe, przyspieszył zapowiedź i zszedł ze sceny. I właśnie wtedy pani, która organizacyjnie dbała o konkurs, otworzyła drzwi, które były najbliższe miejsca, gdzie siedziałam, i mówi: pani Małgosiu, pani Małgosiu, pani tu przyjdzie. No więc ja wyszłam z tej sali i okazało się, że zrobią dłuższą przerwę po to, żebym zdążyła się jakoś z tych ogrodniczek przebrać i zgarnąć nuty z domu od Eli Susmanek, która właśnie siedziała przy fortepianie, a klucz miała w torebce obok, więc musieliśmy poczekać, aż ona skończy grać, żeby zabrać jej ten klucz, jechać do niej do domu, wziąć te nuty, uprasować sukienkę u mnie w domu i wrócić do filharmonii, żeby zaśpiewać trzeci etap. No i w efekcie dostałam dwie nagrody dla mezzosopranu, także to opłacało się. A teraz o tym bardzo myślę, ja wiem, czy z rozrzewnieniem na pewno, jak siedzę w komisji konkursu Adysarii i widzę tych młodych ludzi, którzy pełni stresu wychodzą i śpiewają. Muszę państwu powiedzieć, że przesłuchanie konkursowe i przesłuchanie na rolę w operze to jest jedno z największych stresów, jakie mogą nam się zdarzyć, dlatego że siedzi komisja, która z wielką pieczołowitością wyszukuje wszystkie błędy, więc to jest najgorsza forma występu, która mnie zawsze strasznie stresowała. I mam wiele wyrozumiałości dla tych młodych ludzi, którzy przychodzą. A muszę się państwu pochwalić, że dzisiaj właśnie mamy uroczyste otwarcie konkursu imienia Adysarii i rozpoczynamy wspaniałym wydarzeniem artystycznym w sali koncertowej w Lusławicach. Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej poprowadzi José Cura. W programie jest Suora Angelica Giacomo Pucciniego. Jako Suora Angelica wystąpi Adriana Ferfecka, nasza laureatka z 2015 roku. I w ogóle, ponieważ obsada tej opery jest wyłącznie damska, więc cała obsada składa się z naszych laureatek z ubiegłych lat. Powiedziała pani, która pociąga za sznureczki tego operowego świata, ale swego czasu pociągała za zupełnie inne sznureczki. Kilkunastoletnia Małgorzata Walewska, Małgośka, jak przyjaciele wtedy mówili do ciebie, zbuntowana taka rock'n'rollowa dusza? Tak, to znaczy ja byłam zawsze bardzo żywym dzieckiem i zawsze skakałam, podskakiwałam, biegałam, gwizdałam, śpiewałam, po prostu gęba mi się nie zamykała, niektórzy mieli dosyć. Potem poszłam do liceum i właśnie tam byłam już rock'n'rollowa. Jeździłam na FAMę, jeździłam do Jarocina. A pamiętasz stan wojenny? Oczywiście. Jak chodziłaś i zaczepiałaś żołnierzy? Tak, to razem z Anią ortodoks, tak. Tak, z twoją takie przyjaciółką. No bo my w ogóle byłyśmy takie bardzo prowokacyjne. Trzeba było tylko uciekać przed godziną policyjną. No, byłam osobą, która zawsze mieszała się w największe zamieszanie. Aż dziwne, że nie poniosłam jakichś większych konsekwencji, bo jedna z moich koleżanek miała sprawę o to właśnie, że się udzielała. Koleżanka z klasy, ja chodziłam do liceum Czackiego. I mój profesor Tadeusz Kuran bardzo właśnie starał się chronić nas przed naszą własną głupotą, co czasami się wymykało jednak spod kontroli. No tak, ale jak skończyłaś tę szkołę, to opowiadałaś mi kiedyś, przyszłaś z taką prośbą, aby siostra tam chodziła do tej szkoły, tak, a pan profesor Kuran powiedział: broń Panie Boże, nigdy druga. Tak, ale potem poszła do tej samej szkoły moja córka i ona trochę to dobre wrażenie zrobiła, bo się dobrze uczyła, także to było wspaniałe. Ale jeszcze a propos takich dziecięcych różnych rzeczy, znaczy ja już nie byłam dzieckiem, bo w 2000 roku nagrałam taką płytę Mezzo z takim aranżacjami crossoverowymi Piotra Rubika. Śpiewałam ją swoim operowym głosem i miałam takie poczucie misji, żeby jakby świat opery przybliżyć takiemu normalnemu słuchaczowi i że właśnie to połączenie będzie dawało taki efekt. To było też mniej więcej w czasie, kiedy Pavarotti zaczynał swoje przygody z U2 i właśnie też tak zaczął się mieszać z muzyką popową. No, w środowisku było to przyjęte bardzo kontrowersyjnie, ale w tej chwili bardzo często dochodzą do mnie sygnały, że ta płyta wpłynęła na kształtowanie gustów młodych ludzi. To jest moja wielka duma i strasznie się cieszę, bo jednak okazało się po tylu latach, że miałam rację. Jesteś osobą odważną? Oczywiście, tak. No dlatego ta opatrzność ma ze mną tyle problemu, bo ja po prostu jestem ryzykantką. A taki moment, kiedy musiałaś zaryzykować naprawdę poważnie, który dużo cię kosztował, ale warto było. No to ten, kiedy straciłam przytomność na scenie. Ryzykowałam życie. Miałaś świadomość taką, że może się to źle skończyć? Tak, wyszłam na scenę i po pierwszych taktach wiedziałam, że jest źle, ale wiedziałam, że nie mogę zerwać spektaklu, no bo to jest premiera, bo siedzi publiczność, bo mam poczucie odpowiedzialności. Pamiętasz, jak w 7 miesiącu ciąży pędziłaś do bodajże Pavarottiego wtedy, tak? Przecież to też było ryzykowne. Tak, no ale to przez Pavarottiego, bo ten jego konkurs trwał za długo, bo w 2001 w listopadzie były przesłuchania pierwszego etapu. A finały odbywały się w Filadelfii prawie rok później, gdzie ja byłam już w bardzo zaawansowanej ciąży. W momencie, kiedy dostałam zaproszenie na te przesłuchania, napisałam, że jestem w zaawansowanej ciąży, czy to nie przeszkadza. I w odpowiedzi dostałam bilet lotniczy. Więc poszłam do mojej pani ginekolog i powiedziałam, że lecę do Filadelfii. I ona mówi, musi pani lecieć? Ja mówię, no muszę, Pavarotti mnie zaprasza. No to jak pani musi, to pani leci. Bardzo to było zabawne, jak zaśpiewałam ten finał i właśnie Pavarotti przyszedł na scenę i porównywaliśmy, czyj brzuch jest większy. Czyli wygrał. On wygrał? Tak. No i wróciłam do Polski i miałam jeszcze propozycję śpiewania z Placido Domingo. Tak, miesiąc później. Tak, w Zabrzu. No, ale już oglądałam ten koncert w telewizji z nogami do góry i byłam szczęśliwa, że tam nie śpiewam, bo Domingo mógłby odbyć praktykę w odbieraniu porodu. Tę odwagę, tę pasję, tę wiarę też w to, ja nie wiem, czy to odwaga, czy głupota tak naprawdę, no, ale nic mówiąc, się ja nie stało. Też nie. Właśnie chciałam cię zapytać. Tak, to cienka granica tak, jest. Jak daleko jest od głupoty do odwagi, ale dobrze się to kończyło, więc uznajmy, że odwaga. W każdym razie tym wszystkim nasiąknęłaś, kiedy byłaś małą Gośką. Czym pachniał twój rodzinny dom? Chlebem. Bo to był rodzinny dom mojej mamy. Wychowywałam się u babci. Babcia to jest taka instytucja, która jest niezastąpiona. Babcię się najbardziej kocha przecież, bo mama to jakoś stara się wychować, a babcia to tylko rozpieszcza. I ja nie miałam inaczej. Moja ukochana ciocia też była z tego domu, więc spędzałyśmy dużo czasu razem. I to dla mojej cioci sławny poeta pisał, gdzie pachnie chleb, gdzie cisza gra. Zabierz mnie do tamtych stron. Tak. Dla cioci? Tak, tak. Ja wspinałam się po wysokich półkach, to też ryzykanstwo, to już wtedy się przejawiało, miałam, nie wiem, ze 4-5 lat. I dziadek chował przede mną kruszonkę na najwyższych półkach w piekarni. Ja właziłam po tych półkach i siadałam na tej najwyższej półce i dziadek na mnie bardzo krzyczał wtedy. Mhm. I wtedy ja mówiłam, cego ksycys na dzieciaka. Bo tego się nauczyłam od babci, która zawsze mówiła, czego krzyczysz na dzieciaka? No i właśnie, cego ksycys na dzieciaka. No tak, ale dziadek także był bardzo dumny, podejrzewam, bo był taki moment, kiedy stawiał ten taboret na środku pokoju i co Małgośka robiła wtedy? No stawiał mnie na tym taborecie, bo pewnie nie miałam jeszcze umiejętności, żeby na niego wejść i śpiewałam piosenki z dziadkiem. Śpiewałam, a ja nie chcę czekolady, chcę, by miłość dał mi ktoś. Oczywiście czekoladę wolałam wtedy, więc dostawałam czekoladę. Śpiewałam ta Dorotka, ta malutka. I takie przeboje dziadkowe śpiewałam. Ja bym bardzo chciała, żeby w tej audycji zabrzmiał twój głos. Mhm. Tak się stało, że nie zaproponowałaś swojej piosenki, bo w takim pierwszym odruchu, w pierwszym wyborze wybrałaś innych, co też tak często się tu nie zdarza. Znaczy, bo zrozumiałam, że chodzi o muzykę, której słucham. Ja nie słucham siebie. A dlaczego? Dlatego, no po co już? Jak nagrywałam, to się słyszałam. A lubisz siebie słuchać? No tak to siebie nie słucham. To znaczy, jak płyta wyjdzie, to słucham pierwszy raz, żeby zobaczyć, czy jest wszystko dobrze. I jak wysłyszę jakieś błędy, to mogę być pewna, że już drugi raz tego utworu nie posłucham, a zawsze coś znajdę. Więc nie. To jest smutne bardzo. Ale dlaczego smutne? No, dlaczego? Ja lubię śpiewać. Ja się słucham, jak śpiewam. Ale nie słuchasz siebie samej sercem, tylko mózgiem. No nie wiem, a ty słuchasz siebie? Nie, w ogóle nie. No widzisz. Nie, no to jest tak, że kończymy pewien projekt, etap, spektakl, cokolwiek. Wypuszczamy w świat i mamy głowę na nowe rzeczy. Ja dokładnie tak samo do tego podchodzę. I często na przykład pytają mnie, jaka jest moja ulubiona rola. Moja ulubiona rola jest zawsze ta, nad którą pracuję, bo to jest coś, czemu daję całe serce i czemu poświęcam każdą swoją myśl. W tej chwili moją ulubioną rolą, bo mówiłaś, że takie tutaj amantki, ja w tej chwili gram stare baby i stare ciotki, ale to jest wspaniała po prostu rzecz, dlatego że też odkrywam nowe rzeczy w sobie. I teraz właśnie poświęcam się old lady, żeby nie być gołosłowną. To jest rola w Kandydzie. I poświęcam się ciotka hrabina, Cia Principessa. I taka też wspaniała rola i niebywały projekt, nad którym pracowaliśmy w zeszłym roku i który ujrzał niedawno światło dzienne, to jest płyta Mojżesz, Mozes, gdzie miałam przyjemność śpiewać matkę Mojżesza, Jochebed. I cały ten trzypłytowy album zaczyna się piękną moją arią o tym, jak podejmuję decyzję, że żeby uratować od śmierci swoje dziecko, muszę je wysłać też na śmierć. Wkładam niemowlę do koszyka i wysyłam z nurtem rzeki z nadzieją, że ktoś je znajdzie i się nim zaopiekuje, po to, żeby nie zostało zabite. I ten fragment chciałabym Państwu zaprezentować. To jest śpiewane po niemiecku, ale myślę, że jest śpiewane na tyle sugestywnie, że zrozumieją Państwo ten ból, tę troskę matki, która wysyła swoje dziecko w nieznane. Thank you. aria Jochebed z oratorium Mojżesz zaśpiewała Małgorzata Walewska, która w naszym studiu dzisiaj gości. Wcieliłaś się w matkę, która wysyła w świat swoje dziecko, w nieznane, z taką czułością i wielką nadzieją, aby ocalić je od śmierci. Tak. Czy jeszcze ogóle... dziecko, niemowlę. Jeszcze niemowlę. Ale na początku tej drogi jest rozpacz, rozdzierająca rozpacz. Rozpacz i nadzieja, więc dlatego ona to robi. I ja myślę, że to wszystko słychać w tym nagraniu. Czy ty w ogóle niekiedy myślisz o śmierci? Oczywiście, bardzo często. Po pierwsze, nie boję się śmierci. Odkąd miałam to przeżycie, które spowodowało, że już wróciłam z tamtej strony, to mam takie poczucie, że jestem na to gotowa. Ale myślę o śmierci za każdym razem, jak śpiewam o śmierci. A śpiewam o śmierci bardzo często, dlatego że to jest wpisane w gatunek mojego głosu. I te pieśni Karłowicza też, nawet jak się zaczynają jakoś niewinnie, to się i tak kończy śmiercią. Zamordowałaś kiedyś człowieka? Tak. Wysłałam Radamesa na śmierć. Nie miałam litości. Ale potem cierpiałam, ale i tak wysłałam. To straszne, bo to całkiem niedawno śpiewałam w operze bytomskiej właśnie Amneris. Kocham tę rolę właśnie dlatego, że ona jest taka barwna, że jest w niej tyle sprzeczności, że z jednej strony właśnie w tej scenie, ostatecznej scenie sądu nad Radamesem i rozrachunku Amneris z samej sobą jest taka walka wewnętrzna, walka kobiety z królową. Władzy z delikatnością, poczuciem krzywdy, z zemstą. I to są nieprawdopodobne kolory i to tak żongluje tymi nastrojami. Laborita, rivale, ame sfuggia. Uciekła przede mną moja znienawidzona rywalka. Już rozpoczyna się sąd nad Radamesem. Co śpiewasz? Traditor Elinone. Przecież nie jest zdrajcą. Pur rivelo di guerra l'alto segreto. Przecież wyjawił najwyższy sekret wojenny. To sekret. Eli fuggir volea, con lei fuggire, traditori tutti. Wszyscy są zdrajcami. Na śmierć. I potem śpiewam, przecież on nie jest zdrajcą. Ale jednak jest. Ale może mogę go uratować. Ale jak? I potem wołam strażę. Straże przyprowadzają Radamesa i ja najpierw jako królowa mówię, słuchaj, sytuacja jest taka, ja tu mogę wszystko, wyrzekniesz się tej Aidy i daruję ci życie. A on, że nie. No więc ja go najpierw błagam, potem mówię, okej, to na śmierć. Do widzenia. Panu już dziękujemy. Guardie Radames qui venga. No ale ja nie wiem. Dobrze, dobrze. Wytrzymuje pan realizator, wytrzymuje mikrofon. Bo to są Neumanny, ja i wiem, słuchacze Neumanny wytrzymają wszystko. Mój mąż za pierwsze, tak. Pierwszą nagrodę, jak dostałam na konkursie, pierwsze co zrobiłam, kupiłam mojemu mężowi taki mikrofon. Do tej pory ten mikrofon żyje i nagrywa w studiu Halo w tej chwili. A u Skolmowskiego własnoręcznie zamordowałaś. Nie zamordowali. Carmen byłam u Skolmowskiego, ale to najlepsza Carmen, jaką śpiewałam w życiu. Naprawdę śpiewałam wiele. A to gdzie śpiewałaś z tymi sztyletami? A to w Operze Narodowej. Tak, no był taki strach, że zabije tenora w drugim akcie i że on mnie nie zabije w czwartym. Ale nauczyłam się rzucać nożami tak, żeby nie trafić. No bo nie, no tajemnica jest prosta. Nóż idzie za wzrokiem, w związku z tym rzucając nożem w Hozego, musiałam patrzeć trochę za nim, żeby nie rzucić w niego. A on się też musiał uchylić po to, żeby było jeszcze bardziej wrażenie, że jednak w niego trafiam. Niebezpieczna Fajne sprawa. To było, ja lubię takie. Tak, ryzykantka. Tak, oczywiście. A pamiętasz, jak zrzuciłaś z krzesła swojego partnera na scenie? Tak, ale to dlatego, że postawił krzesło na rąbku mojej sukienki. To był tiul wykończony lamówką. I jak on postawił to krzesło, to w momencie, kiedy ja odchodziłam, odprówała się w bardzo taki spektakularny sposób. No więc ja widząc, co się dzieje, wiedziałam, że nie dam rady tego urwać, więc niewiele myśląc, podeszłam i zepchnęłam kolegę ze stołka, żeby wyszarpnąć lamówkę spod niego i wyszłam. Ale ze sceny. W trakcie trwania śpiewania, no oczywiście, tak, no, prawda? Nie to się działo inaczej. Na oczach publiczności. No tak, to był spektakl, więc no, musiałam jakoś zadziałać w zgodzie z konwencją. Nie powiem, przepraszam pana, teraz muszę wyciągnąć sukienkę. Bo lamówka? Z krzesła, tak. Ile w tobie jest mężczyzny? Jestem silna, ale jestem słaba. Czyli słabość jest twoją siłą? Ja myślę, że to są takie cechy, które są charakterystyczne dla mojego znaku zodiaku. Jestem rakiem. Jestem wrażliwa, bardzo uczuciowa, ale bardzo silna. I kiedyś miałyśmy z moją przyjaciółką taką rozmowę na temat empatii, że jestem mało empatyczna. Ja nie potrafię być empatyczna taka, o Boże, płaczę, to Boże, Boże. To znaczy potrafię też się rozpłakać, jak ktoś płacze. Mhm. Ale ja od razu analizuję, czy mogę coś zrobić, żeby pomóc. Konkret. I po prostu, jak mogę, to robię. Więc nie wiem, czy to empatia, czy nie empatia, natomiast jestem zadaniowa. I jak widzę, że ktoś ma złamaną rękę, to od razu bym nastawiła. Chociaż czasami wypadałoby pomyśleć przedtem, czy nie zrobię większej krzywdy. No ale no... Odruch. Tak, odruch. Kiedyś była taka sytuacja właśnie, jak byłam w szpitalu, kiedy moja córka miała przyjść na świat. I było tak, że niemowlak się zakrztusił jeden u pani, która była obok. No i ja po prostu niewiele myśląc, rzuciłam się, złapałam tego niemowlaka do góry nogami, żeby wylać z niego to, co mu tam przeszkadza. Dopiero potem się zaczęłam zastanawiać, że mogłabym temu dziecku zrobić krzywdę. Ale większą krzywdę mogłabyś zrobić zaniechawszy działanie. Nie wiem, prawda? No to są odruchy. To jest kwestia tego, że tak i wszystko było dobrze. Właśnie. Ale jak potem zaczęłam analizować, to pomyślałam sobie, że a jakby się nie udało? No to jest zawsze to ryzyko. No ale no nie wiem, no tak jest. W jakich sytuacjach jeszcze nie myślisz? No czasami, że tak powiem, słowa wychodzą szybciej niż myśli, ale to się nauczyłam powstrzymywać. Tak. Za co jesteś sobie samej wdzięczna? Za to, że jestem obowiązkowa. Że jak mam się nauczyć, to się nauczę. Że jak podjęłam decyzję, że nie śpiewam z nut, bo nuty na pulpicie ograniczają moją ekspresję i interpretację, to nie śpiewam z nut. Śpiewam zawsze z pamięci. Nawet jak to jest 6 nowych pieśni, których się trzeba nauczyć w nocy, to się uczę ich w nocy i śpiewam je z pamięci. To prawda, że śpiewasz w 12 językach? Tak. Rozmawiasz w 5? Tak. Które to są? Polski do nich też zaliczam, więc jest to polski, angielski, niemiecki, włoski, rosyjski. A śpiewasz? O nie wiem, to musisz odhaczać. Aha. Po łacinie. To może najbardziej egzotyczne. Po hiszpańsku, po węgiersku, po grecku, po norwesku. Po czesku jeszcze nie śpiewałam, a to jest taki język, w którym się dużo śpiewa, więc to on musi mi jeszcze dojść. Wszystko przed tobą. Cyganki, czarownice, księżniczki, hrabiny. Francuski przecież jeszcze. On. No tak, ale mamy tak. Cyganki, czarownice, księżniczki, hrabiny, uwodzicielskie ciotki, uwodzicielskie kobiety i dziewczyny. Do której z nich jest ci najbliżej teraz? Do ciotki. Ponieważ? Bo jestem ciotką. To znaczy... Oczywiście no, pewien rys erotyzmu przemycam w różnych interpretacjach. No teraz ta Cia Principessa to jest coś, na co czekam z utęsknieniem, bo to jest rola altowa, więc tu właśnie wykorzystuję ten rejestr bardzo niski. I ona jest złym człowiekiem. I to są takie momenty, kiedy mogę być zła. Kiedy jakby moje zapotrzebowanie na bycia złym jest dopieszczone. I ja się w tych rolach wyżywam i jestem naprawdę bardzo zła. Jako Amneris jestem okropna. I jako ta ciotka też będę straszna. Będę się znęcać nad młodą, wspaniałą Adrianą Ferfecką, piękną jeszcze do tego. Niech ma. Metropolitan Opera, prestiżowe sceny, nie wiem, Europy, Lizbona, Ateny. Ciekawa jestem tego, gdzie zostawiłaś największy kawałek swojego operowego serca. Najbardziej tęsknię za XVI-wiecznym zamkiem w Savonlinie, który stoi na skale na środku jeziora i wchodzi się do niego po pontonowym moście i tam jest festiwal. Tam operowy. Śpiewałaś? Tak. Co widziałaś, kiedy stałaś na tej niesamowitej scenie? Mury tego zamku, bo to się działo na dziedzińcu. Więc dookoła były mury, były naturalną scenografią i tam się odbywały magiczne rzeczy. Antyczny Teatr Herodosa w Atenach. To też jest takie miejsce, za którym tęsknię. Ale z takich magicznych miejsc też śpiewałam w Mexico City, w Teatro de Bellas Artes. To jest miejsce, gdzie zaczynała Callas, gdzie zaczynał Placido Domingo. I po prostu ta historia, to obciążenie po prostu tymi gwiazdami, które tam z każdej strony tak cię osacza, jest naprawdę inspirujące i dające wiele satysfakcji. A gdybyś mogła jutro wsiąść w samolot i polecieć do dowolnego miejsca, aby zaśpiewać na dowolnej scenie świata. Sydney albo Buenos Aires. To są jeszcze miejsca, w których nie byłam i tak się zastanawiam, że tam by było fajnie zobaczyć. Bo w Seattle śpiewałaś? Seattle kochałam, ale kochałam to miejsce, dopóki Spade Jenkins był dyrektorem. Aha. A już bez Spade'a to nie jest to, nie jest to miejsce. A Metropolitan Opera? Metropolitan też, ale też z poprzednim dyrektorem. Dla ciebie ważniejsi są ludzie niż... Oczywiście, zawsze. Marka sceny? Zawsze. Te wielkie miejsca, akurat Metropolitan jest takim miejscem, gdzie człowiek się czuje dobrze, bo tam masz takie wrażenie, że wszystko tam jest dla ciebie. I to jest nieprawdopodobne i daje bardzo dużo wsparcia. O co w tym życiu chodzi? O pasję, o miłość. To znaczy, dla mnie miłość to jest pasja. Bo to jest miłość jakby do czegoś, co powoduje, że się realizujemy. I tak naprawdę pasja jest najważniejsza, bo oczywiście mamy jakieś zawody, oczywiście jest super, jak twój zawód jest twoją pasją. To mi się tak zdarzyło. To jest moje największe szczęście w życiu, że uprawiam zawód, tak to w ogóle brzmi strasznie, który kocham. A czym byś zastąpiła to słowo, zawód? Nie wiem. Zawód to w ogóle takie straszne słowo, tak, taki zawód. Tak, bo ma wiele znaczeń. No właśnie. Nie wiem, no, robota. A jadę do roboty. Idę do roboty. Metropolitan, tak. Opera, tak? Tak, do roboty. Robota można jest pięknym, tak, zamkiem. Ale... No i to jest wspaniałe, że właśnie ja idę do pracy i ta moja praca to jest taka nie praca, to jest zabawa. Idę się pobawić. A możesz tam zarobić w tej zabawie? A dobrze, zarabiam, tak. No tylko idę się pobawić, jak jestem w dobrej formie, jak wszystko jest fajnie, no to idę się pobawić. Ale to ile razy w życiu jesteśmy w dobrej formie? Ale właśnie chciałam cię zapytać o to, jaką cenę musiałaś zapłacić za to, że pofrunęłaś tak wysoko, że zdobyłaś te sceny świata i że miałaś tę przyjemność śpiewać dla różnych publiczności. Najgorsze były rozłąki i tęsknota. To jest coś, z czym bardzo ciężko było sobie poradzić, co w tej chwili już nie istnieje. Bo telefony są tanie, można się zobaczyć w okienku, a ja zostawiałam małe dziecko i leciałam w świat. Jeżeli leciałam na dłużej niż 2 tygodnie, to dziecko leciało ze mną. Dopóki było małe, nie było to problemem. Zabierałam nianię, wynajmowałam mieszkanie, które pozwalało mi spędzać czas z córką. Ale w momencie, kiedy musiała pójść do szkoły, no to było strasznie bolesne. Co byś powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Trzeba pielęgnować tą małą dziewczynkę w sobie całe życie. I trzeba jej słuchać. I iść za marzeniami. I te nawet najbardziej absurdalne dziecięce marzenia trzeba sprawdzać. Czy ich się czasem nie da zrealizować. I nawet jeżeli się nie da, to wtedy trzeba iść na jakiś kompromis. Ale żeby ten kompromis nie był za daleko. Co ostatnio ta mała dziewczynka, w którą się wsłuchujesz, powiedziała ci? Żeby się nie poddawać za szybko. Ale ona mi to zawsze mówiła. To jest tak, że w pewnym momencie się, jak człowiek zaczyna dojrzewać, tam są różne rzeczy, które go rozpraszają i w pewnym momencie gubi tą małą dziewczynkę. I trzeba z nią ponownie nawiązać kontakt. I to jest trudne i proste, dlatego że to, co ja zrobiłam, w momencie, kiedy stanęłam przed taką możliwością wyboru drogi życiowej, postanowiłam zajrzeć jakby do środka siebie i się głęboko zastanowić, czego ja tak naprawdę bym chciała w życiu. Nie czego by chcieli rodzice, co rozsądek, tylko czego ja bym chciała. I wtedy doszłam do wniosku, że najbardziej bym chciała śpiewać albo być aktorką. I stąd wybór opery, bo jest to idealne połączenie moich dwóch największych pasji. I ja to kocham, ja się w tym realizuję i nie wyobrażam sobie, że kiedyś to się skończy. To znaczy w tej chwili już sobie wyobrażam, dlatego że zaczęłam uczyć i widzę, jak wielką satysfakcję mi to sprawia i sukcesy moich studentek cieszą mnie tak jak moje własne. Nie myślałam, że to będzie możliwe. Myślałam, że będę zazdrosna. Nie jestem zazdrosna. Ale to było widać po twojej drodze, dlatego że nie byłaś zazdrosna wobec konkurentek na scenie. Mnie cieszy, jak ktoś dobrze śpiewa, bo wtedy możemy wspólnie budować pewną emocję, która jest tym mocniejsza i my wszyscy jesteśmy lepsi. A za nami jest jeszcze świetny chór i znakomita orkiestra. No to w ogóle co sobie więcej wymarzyć? To jestem taki pączek w maśle. Prawda jest dla ciebie ważna? Tak, ja zawsze mówię prawdę. To jest problem. To jest właśnie problem. No i właśnie czasami ta dyplomacja jest potrzebna, żeby tej prawdy albo nie mówić, albo jakoś ją schować. Potrafisz już? Tak. Jaki moment w życiu teraz masz? O Jezu. Nie mam czasu taczki załadować. No ale taki jest żarcik, tutaj prawda? Do nas. Malinowski jest, gania z taczką, tak. I szef mówi: Malinowski, a co wy tak z tą pustą taczką ganiacie? Oj, szefie, mam tyle roboty, że nie mam czasu taczki załadować. No to właśnie jest mój przypadek. Ale mnie to cieszy. Dbam o kondycję po to, żebym wytrzymała to tempo, żeby mieć odporność i żebym nie zachorowała, bo wtedy i tak będę musiała to wszystko zrobić, tylko do tego będę chora. Są ludzie na wózkach inwalidzkich, którzy mają taką wiarę i taką siłę, że są na przykład sportowcami, którzy zdobywają medale. Bo głowa ciągnie. Tak. Nie nogi, nie ręce, nie głos nawet, ale głowa, prawda? Tak. Tak. Mhm. Mam przyjaciółkę, która skończyła 85 lat, która jest po 20 paru operacjach. Nie znam człowieka, który bardziej by kochał życie i był bardziej pozytywnie nastawiony do świata. Pozdrawiam cię, Ingrid. Dużo przed nią. Tak, absolutnie. Dla mnie to jest osoba młoda. To dla tej młodej osoby i innych młodych osób duchem zagrajmy może. Nie wiem, na co postawisz, bo są jeszcze dwa utwory Ingrid muzyczne. Będzie zachwycona, jakby usłyszy Jochebet. Jochebet? Tak. Ale tylko Ingrid Jochebet mieszka w Niemczech, więc nie wiem. Ale Małgosiu, Jochebet już była. Bo już to była. Mojżesz, no to trudno. To ona już jest zadowolona. Tak. Dobrze, to co wybierzesz? Bo zastanawiam się, Valentine? Skoro mówiliśmy o tej Adrianie Ferfeckiej, czy nie chciałabyś puścić utworu z tej płyty Mezzo właśnie? Proszę ale bardzo. To nie wiem, bo to taki stary... Nie szkodzi. No ale najpierw rozmawiałyśmy, że nie puszczam swojej muzyki, a teraz tyle swojej ale muzyki ale kobieta puszczę. Zmienną jest, przewrotną jest i może mieć na przykład kaprys. To możesz mnie namówić, żeby puścić ten utwór od któregoś... Namawiam panią, proszę pani. Ten utwór, od którego młodzi ludzie zaczęli się interesować klasyką. Kluski, zaczynamy od klusek, tak? Tak, proszę dobrze. Państwa, to polecam wszystkim. Kluski z masłem i Canto d'Uccelli. Czyli bardzo śpiew proszę. Ptaków z płyty Mezzo w aranżacji Piotrka Rubika. Już za chwilę zabrzmi głos wspaniałej Małgorzaty Walewskiej, która była naszym gościem i z tą taczką tu wpadła. Załadowałaś coś na tę taczkę u nas? No już tu gorączkowo patrzę na zegarek, bo moja przyjaciółka na mnie czeka i właśnie jedyny czas, kiedy mogę się z nią spotkać, to jak ją odwiozę do domu. To tym bardziej dziękuję bardzo za poświęcenie dziękuję. Tego czasu nam. Do widzenia. Żegnam państwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i na koniec końców... Canto d'Uccelli z płyty Mezzo. Dalla il canto di uccelli fa sognare. Stelle lassù, gocce smaraldine qua giù. Il tempo passò, dopo si risveglia e va indietro lontano. Autopromocja. De Madrid al Cielo, mawiają mieszkańcy hiszpańskiej stolicy, przekonując, że więcej atrakcji można spodziewać się już tylko w raju. I coś w tym pewnie jest, bo już sam Hemingway sugerował, że jeśli ktoś przesypia noce w Madrycie, powinien czym prędzej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Postaramy się to sprawdzić i o wszystkim opowiedzieć. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszamy na relacje z Madrytu. W poniedziałek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując aparat systemowy Canon M50 z akcesoriami w zestawie za 2399 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Trzech mistrzów. Black, Red, White.